A sosit un tren în gară, Leano, Lenuța mea, Leano. Încărcat de militar și de ofițeri mai mari, Leano, Lenuța mea, Leano. Se aude goarna sunând, Leano, Lenuța mea, Leano. Militarii trec cântând, Leano, Lenuța mea, Leano. Căpitane Radule, unde duci cătanele, Leano, Lenuța mea, Leano. Batalionul tău, Leano, Lenuța mea, Leano. Faci armată, puiul meu, Leano, Lenuța mea, Leano.